Heb jij ook die herinnering aan een kledingzaak? Ja, als je dit hoort. Is niet eens zo erg lang geleden, terwijl het nummer komt uit 1968. The Easy Beats en Hello, How Are You? Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En dat is natuurlijk van toepassing. Welkom bij deze aflevering van de late avond. Fijn dat je afgestemd bent op jouw lokale omroep. Wat gaan we doen vanavond? Lekkere muziek draaien natuurlijk om je oren te vertroetelen. Ja, echt wel. En daarom begonnen we ook met die mooie van de Easy Beats. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen voor je. Er is een nieuw boek van onze vaste columnist Han van der Horst. Die schrijft heel veel boeken over de historie. En nu over de historie van, jawel, het nepnieuws. Het boek heet dan ook Nepnieuws. We gaan zo meteen met hem praten. We gaan het hebben over volzin. Dat is een maandblad. Ja, een maandblad met christelijke roots. Interessant blad. Hele andere insteek. Hoe zit dat, hoor je zo meteen hier in de show. En ook gaan we het hebben over Living Labs. Wat is dat? Iets in Rotterdam. Heel interessant. Je hoort het zo meteen in een gesprek met Mariska de Vries. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. They got lots of pretty women, steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam, taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying, and she smiles when she feels like crying. Alone in the moonlight, saw his woman kiss another man, so he takes a ladder steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying, and he smiles when he feels like crying. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a way. Tim Harden and Reason to Believe. Hier in Late Avond en Stephen Bishop ervoor met On and On. Vandaag ging ik voor je even in de buitendienst en dit is het resultaat. We zijn hier in de bibliotheek van Rotterdam. Tja, een mooie plaats om te praten over een nieuw boek. Een nieuw boek van columnist en historicus Han van Horst uit Schiedam. Welkom Han in de bibliotheek. Goeiedag. Ja. Je hebt weer een nieuw boek laten verschijnen. Je bent heel erg productief. Wat is je nieuw boek? Het boek heet Nepnieuws, een wereld van desinformatie. En ik heb dat boek het afgelopen half jaar geschreven omdat ik denk dat het belangrijk is om eens bij elkaar te zetten wat nepnieuws is, waar het vandaan komt en hoe je ermee om moet gaan als burger. Ja, nou ja, je stelt de vraag eigenlijk zelf al. Vertel het maar, hoe herken je het? Als het erg past in jouw straatje, als het helemaal in overeenstemming is met jouw vooroordelen, dan moet je gaan kijken of het wel waar is. Ja, vind ik ook wel een cryptische omschrijving. Maar dan nog, is dat een buikgevoel? Als het in je buikgevoel past. Een goede nepnieuwsmaker zorgt daar namelijk voor. Die doet eerst studie naar de doelgroep die wil benaderen en in de maling nemen. Probeert erachter te komen waar die mensen een hekel aan hebben. Wat ze mooi vinden. En daar passen ze dan het verzonnen verhaal op aan. Ja, en dan fop je eigenlijk de lezers. Ja, maar altijd met een doel. Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik wil dat je op mijn partij stemt. Of dat je een bepaald product wel koopt of juist niet meer koopt. Maar het kan ook zijn dat ik jou in het algemeen wantrouwig wil maken. Wantrouwig tegenover een ander doel? Bijvoorbeeld tegenover het nieuws in de krant of op de televisie. Dat zijn allemaal leugenaars. Je moet het niet geloven. En dat doet bijvoorbeeld Rusland met de MH17. Die verspreiden allerlei berichten waardoor men hoopt dan dat het publiek in het Westen gaat denken van nou, dat klopt allemaal niet. Dat rapport van die Nederlanders en die Buk-raket, dat zou wel eens anders kunnen zijn. Het is heel vreemd en het is niet de bedoeling van de Russen om ons ervan te overtuigen dat ze het niet gedaan hebben. We moeten alleen wantrouwig blijven en in de war zijn. Nou hebben we het altijd over de Russen en over andere landen, maar doet het Westen dat ook niet gewoon? Allerlei instanties in het Westen die doen dat ook. En de grote meesters op het vakgebied die komen ook uit het Westen. Die komen in mijn boek ook uitvoerig aan de orde. Dat is een Engelsman, die heet Sefton Delmer. En een Amerikaan, die heet Edward Lansdale. Maar er zijn er nog veel meer. Maar die mensen hebben het bijzonder slim en handig aangepakt. En daarom heb ik ze een beetje extra aandacht gegeven. Ja, zodat het niet alleen maar één kant op gaat dus. Nee, en dat gaat natuurlijk ook niet één kant op, want de mensheid wordt aan alle kanten bedrogen en dat is al duizenden jaren zo. Ja, nu zou je kunnen zeggen, vroeger hadden we de Voice of America en de Russische variant erop die aan propaganda deden. Is het een vorm van propaganda? Het speelt altijd een rol in het kader van propaganda. Het is een van de instrumenten die propagandisten gebruiken. Je moet er wel voorzichtig mee zijn, want het kan natuurlijk gemakkelijk gebeuren dat je wordt betrapt op je leugen. Zoals bijvoorbeeld Halbe Zijlstra op zijn sterke verhaal is betrapt en dat heeft hem zijn positie gekost. Je zei, je geeft ook een handreiking. Hoe ontdek je nepnieuws en hoe ontsnap je daaraan? Door gewoon heel kritisch te kijken naar wat ze jou vertellen. En niet alles voetstoots aan te nemen. Niet meteen te vertrouwen op autoriteiten. En aan de andere kant door te kijken naar van ja, dit hoor ik eigenlijk wel bijzonder graag, zal het wel kloppen. Nou, het boek is net uit. Eigenlijk gefeliciteerd, eigenlijk was ik nog bijna vergeten. Ja, dankjewel. Het is vanaf 23 februari is het verkrijgbaar overal in Nederland in de boekhandel. Het is uitgegeven bij een uitgeverij in ons streek, uitgeverij Scriptum in Schiedam. Die geven ook heel veel boeken uit op het gebied van psychologie maar en van economie en management. En het kost €17,50 en je hebt daar 310 bladzijden voor. En eigenlijk ook iets voor politici in de komende tijd, tijdens de verkiezingen? Ik denk dat ze er wel wat aan hebben als ze het lezen. Maar ik denk ook dat de meeste politici op het moment liever niet met het begrip nepnieuws geconfronteerd worden. Vooral als ze lid zijn van een regeringspartij. Regelmatig geef je bij je columns hier in de late avond een muzikale suggestie. Welke heb je nu? Van Charlie and His Orchestra. Dat is de jazzband van Goebbels en de nazi's. Die maakt radioprogramma's voor de geallieerde soldaten met de laatste Amerikaanse en Engelse hits. Alleen veranderen ze de tekst. Dus luister goed naar de tekst van dit nummer. Goed, Han van der Horst over zijn nieuwe boek Nep Nieuws. Dankjewel. Graag gedaan. Yes, you. You're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies all blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, you're driving me crazy. What did I do to you? Here is Winston Churchill's latest tearjerker. Yes, the Germans are driving me crazy. I thought I had brains, but they shattered my plans. They've built up a front against me, it's quite amazing. Clouding the skies with their planes. The Jews are the friends who are near me to cheer me, believe me they do. But Jews are the kind that know hurt me, desert me and laugh at me too. Yes, the Germans are driving me crazy. My last chance, I'll pray, to get in this muddled USA. This new pact also is driving me crazy. Germany, Italy, Japan, it gives me a pain. I'm losing my nerves, I'm getting lazy. A prisoner forced to remain in England to reign. The Jews are the friends who are near me, they still cheer me, believe me, they do. But Jews are not the kind of heroes who would fight for me, now they're leaving me too. Yes, the Germans are driving me crazy. By Jove, I pray, come in, USA. Tu es faux tout.

anymore like it was before. Before today, the doctor said, your condition isn't very well. You'd better stay in bed. Life. What is life for him? Lying in his small white room and taking his potions with a spoon. He knows that he can't go away. He can only pray. Where is your heaven? Where is your love? The light that you sent from above. Where is your heaven? Where is your love? The light that you sent from die. I hope I won't cry, 'cause I wanna say goodbye to my wife and little son. Please think of them when I'm uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Ja, Greenfield & Cook. En Where. En een paar prachtige hits. Trouwens, toen de tijd was wel grappig. Had je twee vakbondslieden. Groeneveld & Cook. Ja, in dezelfde tijd. Maar ze hadden niets met elkaar te maken. Goed. We gaan het hebben over Living Labs. Om de zorg voor iedereen toegankelijk en dus betaalbaar te houden, is innovatie in de zorgsector hard nodig. Living Lab voor zorginnovaties biedt een platform voor ontwikkeling en innovaties. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Wat zijn Living Labs? Ik ga daarover praten met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager Life Sciences en Health bij de gemeente Rotterdam. Ellen, wat is een Living Lab? Als je het letterlijk vertaalt, is het eigenlijk gewoon een levend laboratorium. Er zijn heel veel verschillende living labs. Er zijn living labs voor bijvoorbeeld in de maritieme sector. Maar ook in Life Science and Health zijn we ook aan het bouwen aan verschillende living labs. Zo zijn we aan het bouwen een living lab voor robotica. Daar is uiteraard de TU Delft heel erg actief mee. Maar ook juist Rijndam Revalidatie zit daar heel dik bovenop. We zijn bezig met een Living Lab Revalidatie, maar ook een Living Lab zeker thuis of langer thuis. Langer thuis blijven wonen. Wat is het verschil met een gewoon laboratorium? Want de TU Delft doet natuurlijk zelf ook allerlei onderzoek. Wat is dan het verschil met een Living Lab? Living Lab is eigenlijk dat het bedrijf op zoek gaat naar een locatie, een test. Omgeving met een setting zoals die ook aangetroffen wordt in de echte wereld, buiten. Dus niet in het, niet in de laboratoriumomstandigheden, maar in het echte leven. Precies, in het echte leven, zoals het gewoon buiten ook aan toe gaat. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het Living Lab Zieken Thuis, zoals bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam dat met partijen als Aafje vorm wil gaan geven, dan zie je dat het heel erg om gaat van goh, welke ziekenhuistoepassingen doen we nu nog in de in het ziekenhuis. Laten we mensen voor naar het ziekenhuis komen. Maar zouden misschien eigenlijk ook in de thuissituatie kunnen. En wat hebben bedrijven daar al voor ontwikkeld? En willen dat eigenlijk testen, waardoor ze zeg maar hun bedrijfsmodel ook echt kunnen bouwen en kunnen ontwikkelen. En waardoor ze dus ook echt bedrijfsmatig aan het werk kunnen. Wat is het doel van de gemeente om dit te organiseren? Wat is jullie rol hierin? Zijn jullie de bemiddelaar tussen de twee partijen? Wij faciliteren zeg maar mede dat Living Lab. Dus wij denken met de Hogeschool Rotterdam en AFI en andere partijen mee van hoe kan je dit het beste organiseren. Want op die manier ga je ook die toegang tot die burger krijgen als bedrijf voor jouw vinding. Die je anders dus eigenlijk niet zou kunnen krijgen. Nee. En is dit een langdurig project? Is dit tijdelijk? Hoe moet ik zo'n Living Lab zien? Zo'n Living Lab is in principe eigenlijk iets wat je realiseert voor de lange termijn. We zijn er nu heel erg aan het opbouwen samen met de Hogeschool Rotterdam en met Medical Delta, onze netwerkpartner in de regio. En wat we eigenlijk willen is natuurlijk dat straks bedrijven echt naar de Living Lab projectleiders toe komen en zeggen van goh, ik wil dat ook. En dat daar dan gewoon wat tegenover staat, waardoor je zo'n Living Lab ook blijvend dat kan. Dat er steeds nieuwe bedrijven komen of bedrijven weer met een ander onderwerp. Dat ze zeggen van nou, we willen dit graag uittesten in de praktijk of we willen dat graag bij jullie uittesten in de praktijk. Dat blijft lopen, dat is precies de bedoeling. Ja, dat is dan precies de bedoeling waardoor je eigenlijk dus die vernieuwing en innovatie in de zorg eigenlijk kunt versnellen. Heb je een concreet voorbeeld, echt een duidelijk voorbeeld van wat er nu bijvoorbeeld in zo'n Living Lab getest wordt? Echt even met een duidelijk, dat we iets bij voor kunnen stellen. Ja, op dit moment wordt er bijvoorbeeld getest met een robotarm. Die patiënten met hersenfalen. Een verlamming aan één kant. Echt een verlamming aan één kant hebben. En die eigenlijk heel veel moeten oefenen. Maar alleen oefenen met de fysiotherapeut is toch over het algemeen onvoldoende. En die krijgen dan een robotarm. En daar zitten wat stimulatoren in. En die zijn dan daar thuis mee aan het testen. Nou, die robotarm die ziet er nu nog best wel engig uit. Nou, de bedoeling is natuurlijk heel veel draadjes en heel veel contactjes en heel precies, veel dingetjes. Ja. Ja, dus daar moet nog heel veel aan doorontwikkeld worden. Maar zo zie je bijvoorbeeld ook dat in een van de ziekenhuizen, ik dacht dat het havenziekenhuis was, dat daar ook getest wordt met bijvoorbeeld een bril, een virtual reality bril, in de thuissituatie, waardoor de patiënt ook meer thuis kan oefenen. Dus dat zijn hele gewone concrete dingen die we nu al doen. Ja. En die eigenlijk in een Living Lab situatie, die je ook al Living Lab kunt noemen. Ja, en die robotarm die ziet er dan nog niet uit. Dus de patiënt mag dan ook aangeven wat hij er niet prettig aan vindt. Precies. En wat wel goed bevalt. Ja, en daar wordt dan weer naar geluisterd. En dat wordt dan weer meegenomen in het definitieve ontwerp. Ja, in het doorontwikkelen van het product. Ja. Hebben jullie op de website meer informatie hierover? Want mensen nog iets hierover kunnen lezen? Op de website proberen wij in elk geval ook actuele informatie te zetten over innovaties in Rotterdam. Die staan dan onder het nieuws. Mensen kunnen ook kijken naar andere websites. Daar verwijzen ook naar bijvoorbeeld Medical Delta. Daar staan eigenlijk echt alle Living Labs onder. Ja, dus daar kunnen mensen wat meer informatie vinden. MedicalDelta.nl. Hartelijk dank. Ik sprak over de Living Labs met Ellen Perik. Zij is ontwikkelingsmanager Life Science and Health bij de gemeente Rotterdam. Thank you.

Dit is wel lekker ontspannen, toch? Lekker. The Eagles, Take It To The Limit en Karen Bloemen. Met een minder bekend nummer van haar, Pas Toen Ik. Hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over De Volzin. Dat is een maandblad. Jawel, met een nieuwsgierige houding, maar met een christelijke grondslag. Je hoort dat zometeen na Freddie Mercury en The Great Pretender. We gaan het hebben over een magazine, Volzin. magazine voor religie en samenleving. Volzin is een magazine voor mensen die vanuit een open en nieuwsgierige houding op zoek zijn naar de betekenis van de christelijke inspiratie voor zichzelf en voor de samenleving. Een maandblad is het. Ik ga erover praten met Jan van Hooijdonk. Hij is redacteur van Volzin. Welkom in het programma. Dank u wel. Meneer van Hooijdonk, wat is dat voor een krant, Volzin? Volzin is een maandblad. Elke maand 60 pagina's. De ondertitel is een magazine voor religie en samenleving. Het is in 2002 ontstaan uit een fusie van twee andere bladen. De Bazuin, dat was een katholiek blad. En Hervormd Nederland, zoals het woord al zegt, dat was het blad van oorspronkelijk de Hervormde Kerk, zou je kunnen zeggen, maar meer een protestants blad. Maar die twee hadden allebei een interpretatie van religie, van christelijk geloof, christelijke traditie, die heel nauw bij elkaar aansloot. Dus die konden gemakkelijk samengaan en daaruit is een mooi magazine ontstaan. En dat heet Volzin. Ja, wat is de bedoeling van het blad? De bedoeling van het blad is om vanuit een brede, open christelijke kijk te berichten over de samenleving, over culturele ontwikkelingen. Daarin soms ook stelling te nemen. Elke maand hebben we een special van 16 pagina's over één onderwerp, waarin één onderwerp op verschillende manieren wordt belicht. Dat is bijvoorbeeld, wat nu op stapel staat, komt begin maart uit, dat is armoede in Nederland. Dat hangt ook samen met de gemeenteraadsverkiezingen die er in maart zijn natuurlijk. En een ander thema daarna is, hoe gaan we eigenlijk om met angst in ons persoonlijk leven en in de samenleving. Denk aan de angst voor terreur, voor de angst voor de anderen. Dus er verschijnen ook interviews in, reportages over initiatieven van kerkelijke of religieuze gemeenschappen. Dan heb ik nu een lang verhaal waarin een onderzoekster praat met Francis Kraner, kloosterlingen, over hoe zij hun levenseinde zien. En zij zouden liever spreken over een vervuld leven dan over een voltooid leven. Nou ja, dat geeft misschien een beetje een indruk van wat voor soort onderwerpen. Het is ook elke maand een cultuurrubriek. Gaat deze keer over de fotografie van Rieneke Dijkstra. Ging vorige keer over de schilderkunst van Johannes Vermeer. Nou ja, er wordt een film besproken. Er worden boeken aangekondigd en besproken. Er wordt met iemand gepraat over zijn of haar favoriete gedicht. Er zijn natuurlijk ook columnisten. Nou ja, alles wat je in een maandblad verder kunt verwachten. Ja, wat is nou het verschil van insteek met een, nou, noem eens een normaal maandblad? Met een normaal maandblad, zegt u? Ja, een soort van normaal, een maandblad zonder christelijke insteek. Ja, nou ja, kijk, ik denk op zich dat elk krant of elk medium heeft wel een bepaalde insteek. He, ook meer ideologisch, vaak bepaald door het verleden. Als je ook al komt dat vandaan, als je de Volkskrant leest, dan zie je iets meer een oriëntatie op links en progressieve dingen. De Telegraaf is van ouds wat meer aan de rechterkant. Het Vrij Nederland Weekblad is van ouds toch sterk sociaal-democratisch. Nou ja, wij stammen uit de christelijke traditie. En wij kijken ook met de ogen van de christelijke traditie, zal ik maar zeggen. En dat zijn dan toch ogen die vooral ook zien waar mensen in de knel zitten, waar je voor mensen moet opkomen. We benadrukken niet zozeer het individualisme in de samenleving, wat alom bloeit, maar soms ook heel erg ontspoort. We benadrukken liever de gemeenschapsvorming, het feit dat mensen gemeenschapswezens zijn, dat we elkaar nodig hebben vanaf de eerste dag, anders waren we er niet eens. En de laatste dag ook nog. Dus het is een eigen manier van kijken die niet uniek is, maar die misschien op deze manier in dit magazine bij elkaar gezet toch wel een uniek, een heel eigen karakter heeft. Als je nou geïnteresseerd bent in Volzin, waar kun je dan meer informatie krijgen? Waar kun je abonneren of gewoon meelezen met wat er te doen is? Dat kan je natuurlijk doen op onze website www.volzin.nu. Dus niet volzin.nl, maar www.volzin.nu. En daar vind je artikelen, daar vind je ook nog andere dingen die niet in het blad staan. En daar vind je ook informatie over abonneren, proefnummers, nou ja, al dat soort dingen die van pas kunnen komen als je er meer van wil weten. Nog één keer de website. www.volzin.nu. Jan van Hooijdonk, redacteur van Volzin. Hartelijk dank. Geen dank, graag gedaan. Thank you. Phil Collins aan het einde van deze aflevering alweer van De Late Avond. En Do You Remember? Hey, dankjewel voor je gezelschap het afgelopen uur. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op maandagavond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hoewel, dan hoor je op maandagavond ook nog een keer de show, maar dan een nieuwe. Gezellig dat je erbij was. Ik wens je een hele mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, zou zomaar kunnen. Dan wens ik je wel trusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, omdat het gewoon moet. Brood op de plank. Dan wens ik je een goede wacht. En ik wou zeggen, nou, fijne voortzetting van deze avond.